Örülünk annak, hogy eljöttél erre az evangelizációs estére, és kívánjuk, hogy Isten áldjon meg téged, áldja meg a családodat, és áldja meg ezt az estét számodra is, hogy kapjál valamit az Istentől, ami megelégíti a lelkedet. Örülünk annak, hogy Balla Frigyes is megérkezett. Láttam, hogy a parkolóhelyek már el voltak foglalva, úgyhogy nem volt könnyű biztos parkolóhelyet találni. Örülünk, itt van a testvér, és ő fogja ma szólni Isten igéjét. Egy igét szeretnék olvasni. Azt mondja Jézus, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Betelt az idő, mondja az Úr Jézus, mikor elkezdte az ő szolgálatát. Ez azt jelenti, hogy megadatott a lehetőség arra, hogy az Isten ország, az Istennek az uralma az az életünkben legyen. Eljött az idő, közel van az Isten országa hozzánk. Lehetőséget kaptunk arra, hogy az ő uralma, az ő jelenlétében éljünk. Az ő ország azt jelenti, hogy ahol ő uralkodik. És az ő országában, az ő jelenlétében, kedves jelenlevők, a lelkünkben a bilincsek lehullanak. A terhektől meg lehet szabadulni, ott, ahol ő jelen van. Ha megvan fáradva a szíved, az Úr nyugalmat ad neked. Ha le kell zárjad a múltat, ő segít neked. Ha újat kell, kezdél az életbe. Az Úrral együtt lehet, ahol ő jelen van, újat lehet kezdeni. Betelt az idő, itt a lehetőség az Isten uralma alatt élni. És ennek van egy feltétel, azt mondja, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. A múlt rendszerbe, a Ceausescu rendszerbe, kommunizmus idő alatt volt, akik próbáltak kiszökni az országból. Megpróbáltak nyugat irányába menni. És voltak, akiknek sikerült átmenni a határon. Voltak olyanok, akiket meglőttek. Hallottam ilyet is, hogy meghalt. Nem sikerült egy jobb országba menni. Aztán voltak olyanok, akiket megfogtak, munkára kényszerítettek. Milyen jó, hogy az Isten országába nem kell átszökni senkinek. Nem is lehet. Hanem Jézus Krisztus kinyitotta a kaput, a mennyország kapuját. És ott be lehet menni. És ha bemész ebbe az országba, akkor meg fogod tapasztalni, hogy milyen jó az Isten. Hogyan lehet bemenni? Azt mondja, térjetek meg. Mit jelent ez, térjetek meg? Azt jelenti, hogy forduljatok az Isten irányába. Hogy ne úgy éljetek, hogy eddig, hanem induljatok el az Isten fele. Fontos legyen az, amit az Isten mond. Adjátok át az életeteknek a kormányát az Úrnak. És érdemes? Igen, mert ő az, aki teremtett téged, ő az, aki ismer téged és engem, ismer bennünket, ő az, aki a legjobbat akarja nekünk. Érdemes hozzáfordulni, és hinni az evangéliumba. Hinni az evangéliumba azt jelenti, hogy bízni benne. Bízni az Istenbe, a legjobbat akarja nekünk. Adja az Úr, hogy ma ez a te időd legyen, a mai alkalom, amikor az Isten ország, az Isten uralma az életedben, a lelkedben erőt vesz. Úgy menjünk el innen, hogy megtértünk, hittünk, hogy örök életünk legyen. Amen. Énekeljünk egy közös éneket. Most az a áldás száll ránk, hogy még egyszer ugyanazt az igét fogom felolvasni, amit az én testvérem már egyszer felolvasott, de nem lesz unalmas senkinek, mert nagyon rövid ez az igevers. A Márk írása szerint olvasom Jézus Krisztus evangéliumát. Ugye, hogy az első részben találjuk megírva a 15. versben, ugyanarra az igére gondoltunk a testvéremmel, bételt az idő. És elközelített már az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Jó. Még térerőse kell neki. Szeretettel köszöntök mindenkit a Jóisten házában. Nagyon örülök, amikor az én Uramról, Jézus Krisztusról tehetek bizonyságot. És különösképpen örvendezek, ha arról az országról beszélhetek, amit az ige olvasása, hallgatása kapcsán ismertem meg, amiben eleinte nem hittem, de aztán miután sok mindent kipróbáltam, és nem hozta el azt az eredményt, ami megnyugtató lett volna a számomra úgy, mint fiatalembernek. Még egy picit moccantok rajta, mert így pont a szemembe ver. Elnézést, hogy itt a technikával kell kínlódjunk, de kialakul. Az nem áll jól, az. Az pont a retinámat sérti. Ez jó, csak... Na hát, valahogy... Hát, ha visszaadják. Már hosszú ideje figyelem az embereket. És mivel fiatalok között dolgozom, őket állandóan látom, könnyebb megfigyelni, de aztán a saját korosztályomat is, néha árgus szemekkel, és a két csoport között van egy hatalmas hasonlóság. Amikor a sorsunkról van szó, ez a 21. századi ember, de a 20. században ez már régen elkezdődött, úgy viselkedik, mintha semmi más nem létezne ezen a világon kívül, úgy viselkedik, mintha nem léteznének évek azokon kívül, amivel bírnak már, vagy amiben reménykednek, hogy bírni fogják, úgy viselkednek, mint akik nem részesei egy hatalmas történetnek. Én emlékszem vissza ezelőtt 30, 40, 45 évvel, amikor egy kis jó indulattal 50, 1948-ban Honda Soichiro-nak csak egy bicikli javító műhelye volt Japánban. És az egész Honda abból fejlődött ki, 1948-ban. Azt jelenti, hogy idestova 70 éve a japán gazdasági csoda. A japánok, akik dolgoztak egy olyan cégnél, mint a Honda, Mitsubishi, majd később meg ezek a nagy cégek, Ezek büszkék voltak rá, ha odaírhatták valahova, ott volt a címke, ott volt az embléma, hogy milyen vállalatnál dolgoznak, és mulatságba is például azzal mentek a munkaruhával feszíteni. Azért, mert az azt mutatta, hogy aki ezt viseli, az nem egy esetleges valaki ezen a világon, hanem egy része egy nagy történetnek, például a Honda történetének. Vagy része a Roland történetének, vagy része a Mitsubishi történetének, vagy mit tudom én milyen történetnek része az, aki hordozta annak a cégnek a jelvényét. És boldogok voltak, és megelégedettek voltak, mert tudták, hogy tartoznak valakihez. A ma embere, a 21. század embere egzisztencialista. Nem tudja, hogy tartozik valahova, ha nincs Isten félelme, ha nem tudja azt, hogy része annak a történetnek, amit Isten azt mondja, hogy én vagyok az alfa, és én vagyok az omega, én vagyok a kezdet, és én vagyok a vég, én vagyok az első, és én vagyok az utolsó. Aki nem látja, nem hallja, nem hiszi, nem tudja ezt a történetet, az kóvályog, mint valami, ami kiesett a repülőből a levegőbe. Nem tartozik sehova. Ezért, mivel nincs értéke önmagában, mivel nem tudja magát értékesnek mondani, vélni vagy tartani egy nagyobb történetben, mint ami ő, ezért próbál értelmet adni az életének, megpróbál értéket adni annak a szűk intervallumnak, amit él ezen a világon, és megtölti bulival, kábítószerrel, alkohollal, szexel, bármivel, ami csak eszébe jut, amivel úgy gondolja, hogy ez aztán a valami. A Beatles fiúk annak idején azt énekelték, hogy verték a gitárt vidáman, és azt mondták, hogy képzelődj és álmodozz arról, hogy semmi sincs. Se országok, se határok, se menny, se pokol, mondta John Lennon. Testvéreim, egy egész generáció elhitte nekik. Egy egész generáció elhitte, hogy nincs mennyország, nincs pokol, nincs semmi, minden csak képzelődés. Ragadd meg a pillanatot, annak élj a pillanatnak, és ne törődj semmivel. És úgy gondolta ez a generáció, hát ha nincs, nincs. Se baj. Csinálunk magunknak. És csináltak virtuális teret, virtuális világot, virtuális lehetőséget, virtuális szabadságot. Tudjátok miért? Egyszer ott álltam egy diáknak a hátánál, amelyik ilyen gyilkos játékot játszott a számítógépen, és néztem, így egy 10 másodpercre belemerültem. Hát mondom, téged mindjárt le fognak lőni. Nem baj, Frigyes bácsi, még van 3 életem. Hány életed van neked, te szerencsétlen? Nem mondtam neki, csak így gondoltam. Te azt gondolod, hogy ha belemész ebbe a virtuális bolondságba, akkor neked több életed lesz? Hát ez téged ez a virtuális világ, ez a virtuális szabadság, ez a virtuális élet téged arra szabadít fel, hogy ne tartsd értékesnek azt az egyetlen egyet, amivel valóban rendelkezel. Játéknak gondolod az életet. Úgy gondolod, hogy úgy lesz, mint a zeneboholsznál, hogy kihúzza a köpenyéből a hangszert, hogy van másik. Nem így van. Az ördög csúnyán becsapja az embert. A virtuális világgal, a virtuális vágyakozással, a virtuális identitással, a virtuális szabadsággal. Úgy gondolja az ember, hogy menekülhet a második meg a harmadik életbe, és akkor nem lesz semmi probléma. Na most, ha elhittük azt, hogy nincs mennyország, nincs pokol, nincs Isten országa, nincs Isten, nincs semmi, mint ahogy John Lennon mondja. Ha elhitte ez a generáció neki, akkor tudjátok, mit csinál, testvéreim? Keresi a virtuális elmondottakat, keresi a gonosz szórakozást, keresi, meg akarja tölteni azt a vékony szeletét, azt a keskeny szeletét az életének, amivel rendelkezik, meg akarja tölteni szerencsével. Ezért belemennek a szerencse alapú játékokba. Belemennek a gyilkos játékokba. Játék az élettel. Az élet értéktelen, az élet tartalma pedig esetleges. A zenében, csak figyeljétek meg, ritmikus hülyítés folyik, ismételgetések, biztatás a bűnre. Hívő fiatalok kérdezték egyszer tőlem, el szoktam mondani, mindig, ha lehetőségem van rá, mert mindig vannak hívő fiatalok. Frigyes bácsi, miért bűn az, ha szeretjük a horrort? Tudod miért? Figyeld csak meg a horrornak a tartalmát, a horrornak az elemeit. Figyeld meg! Halál, sírok, hullák, csontvázak, koponyák, gonoszság, erőszak, vér, félelem, rémület, gátlástalanság, kábító hatású zene, sejtelmesség, kísértetek, varázslat, szörnyek, deformált életformák, és mindenki tudna mellé még ragasztani egyet vagy kettőt. Na kérdezem ezeket a fiatalokat, mondjátok meg már nekem, ezek közül melyiket tudod kapcsolatba hozni Istennel? Hát azt mondják, egyiket se. És a sátánnal mindegyiket. Na, ezt eszitek. Ezt eszitek, és ráadásul filter nélkül, szűrő nélkül. Mert amit én most mondok nektek, ott dolgozik a filter ugye a fületekben, meg az agyatokban. És azt mondjátok, hogy hát, figyelj, testvére, amit mond. Csak olvastam a kommentekbe, hogy a múltkor, amikor itt hirdettem az igét, itt állt a karácsonyfa a hátamnál, hú, hogy fel voltak háborodva. Hiába mondom, én mondhatok, amit akarok, ott van a karácsonyfa a hátamnál. Dolgozik a filter. Na, de amit látsz, abban nincs filter. Ha nézed a horrort, nincs filter. Amit látsz, azt láttad. Az bement az agyadba, az megmérgezte a lelked. Semmit nem lehet belőle kapcsolatba hozni Istennel, de mindent a pokollal. Hát ezt szeretitek, ezt akarjátok nézni? És ez a világ nyeli, eszi, örül neki, élvezi. Azért, mert elhitte John Lennonnak, hogy nincs mennyország, nincs pokol, nincs Isten országa, nincs Isten, nincs semmi. Csak a pillanat, amit meg kell tölteni alkohollal, droggal, kábító hatású zenével, bármivel, ami értéket adhat neki, mert önmagában nincs értéke. Nem vagy része az alfa és az omega történetének. Nem vagy ott a kettő között, amire Isten azt mondja, hogy én vagyok az első, és én vagyok az utolsó. Aztán a pillanatnak a kábítására ugye megjelent a pornográfia, ami nem más, testvéreim, aki átlátja, aki megfelelően el tud távolodni tőle, hogy egyben lássa az egészet, az látja, hogy itt tulajdonképpen a szerelem megcsúfolásáról van szó. És a női nemnek a porigalázásáról. Ez egy mocskos ipar, ami abszolút csak a profitra épül. És megvesznek a fiatalok, tönkre mennek a fiatalok, tönkre mennek a szexualitásuk, tönkre megy a gondolkodásuk, tönkre megy az agyuk bele. És nem is veszik észre, hogy micsoda hatalmas sebességgel csúsznak lefele a lejtő. Mert az ördög testvéreim megpróbál bennünket távol tartani a pásztortól. Mert annak az országnak a királya, akiről beszélünk, az a király, az a pap, az a próféta, aki megszólalt, amikor elkezdte az ő tanítói hivatalát, és kezdte tanítani az embereket, mert nem csak ezelőtt 2000 évvel látta, testvéreim, Jézus, hogy elgyötört ez az egész emberi nemzetség, ha nem ismeri Istent, ha nincs Istene, ha nincs hazája, ha nincs Isten országa, amiért imádkozik, hogy jöjjön el a te országod, akkor elgyötörtek vagyunk, akkor fáradtak vagyunk, akkor kisemmizettek vagyunk, akkor lelki rongyosok vagyunk, akkor nyomorultak vagyunk, nem is tudjuk elképzelni, hogy mennyire. Nem csak akkor látta, amikor itt járt ezen a világon, és megsajnálta a sokaságot, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, hanem már ott a mennyben látta, még a teremtés előtt, hogy ilyen lesz a világ, amikor elfordul Istentől, és már akkor elhatározta, hogy eljön szabadítónak, megváltónak. Na most, testvéreim, az ördög megpróbál bennünket távol tartani minden lehetséges eszközével, hogy nehogy oda menjünk a pásztorhoz, vagy ha a pásztornál vagyunk, akkor próbáljon meg elcsalogatni mellőle. Mindenféle módszerrel, amivel csak rendelkezik, elhiteti ezt az egész földkerekséget. Lehet, ha lehetséges, még a választottakat is. És a választottak, tudjátok, hol vannak jelen tömegesen? Az Isten házában. A választottak oda gyűlnek össze. Az ördög nem tiszteli a templom ajtót. Az ördög nem tiszteli az imaház ajtaját. Bejön és tönkreteszi a közösséget. Először tönkreteszi az egyént, tönkreteszi a gondolkodást, tönkreteszi az egyént, tönkreteszi a családot, tönkreteszi a gyülekezetet. És jó, ha marad a gyülekezetekben egy mag, amelyik figyel Istenre, amelyikben van elég alázat ahhoz, hogy mindentől eltekintve kérje a bűneinek a bocsánatát, és az Isten országára tekintve azt tartja igazán fontosnak, ami fontos, és értéktelennek azt, ami értéktelen ezen a nyomorult világon. Na, ezért mondja, testvéreim, hogy nehogy ez a virtuális, ez a nem valóságos valóság, ami itt van ezen a világon, nehogy benneteket eltereljen, vagy távol tartson a valóságos valóságtól. Hallgassátok meg, hogy mondja ezt Pál apostol a kolosei beliekhez írott levélben. Senki benneteket el ne ítéljen ételért, italért, ami erre a világra tartozik, ünnepért, ami erre a világra tartozik, újhold vagy szombat miatt, ami erre a világra tartozik, hiszen ezek csak az árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Tudjátok, mit mondott Adi az egyik verseiben? Tökéletesen fejezte ki. Nem is gondolta ő akkor, mikor megírta ezt a verset, a címe is innen ihletődött ebből a sorból. Adi mondott egy gyönyörű sort, ami valóságos valóság erre a mostani állapotra nézve is. Azt mondja Adi, hogy most a perc emberkéknek a dáridója tart. Vagyis azok az emberkék mozognak most a világon, azok az emberkék nyernek teret, akik perc emberkék. Nem törődnek vele, hogy honnan jöttek, hova mennek, csak a percnek élnek, csak a pillanatnak, csak a mának. Azt akarja megtölteni tartalommal, aminek éppen részese. Ha a mát, akkor a mának, ha a holnapot, akkor ha még megéri a holnapot, akkor a holnapot is. Na, de nem csak Adi mondta meg a valóságot, hanem figyeljétek meg, testvéreim, leéli az ember az életét. Elkezdődik a fiatalság, az bolondság. Ott minden előfordul, úgy, ahogy mondtam, virtuális minden, nem lehet hasonlítani ahhoz, mikor valakinek néhány évtized már nyomja a vállát. És mikor visszanéz erre az életre, akkor azt mondja, hogy hát én nem is tudom, mi értelme volt az én életemnek eddig? Hát ez se sikerült, az se sikerült, ez se jött be, az se jött be, ebben is csalódtam, abban is csalódtam. Hadd mondjam el ezt úgy, ahogy Arany János szedte egybe az Epilógus című versében, hallgassátok meg. Azt mondja Arany János, az életet én megjártam, nem azt adott, amit vártam, néha többet kérve, kelve, kevesebbet. Az életet már megjártam, mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta, attól makacsul megfoszta. Most, ha adná is már késő, egy nyugalom vár, a végső. Mert hogy szájon bár kalitja, már kinyitva rabmadár is, hogy szájon szeget szárnyon? Testvéreim, igaza van Arany Jánosnak? Az életünkben jelen van a tévedés, jelen van a csalódás, a kiábrándulás, a találkozás is jelen van, de az elválás is. Jelen van a boldogság, jelen van a boldogtalanság, jelen van a közöny, jelen van a szenvedély, jelen van az árulás, jelen van a bűnbánat, és mindegyik fontos. Fontos az egyedüllétnek a gyötrelme, fontos a kapcsolatoknak az elviselhetetlensége, fontos a hűség, sajnos fontos a hűtlenség is, azért, hogy a földre született ember egyszer nézzen már szembe a mezítelen önmagával, amikor le van mezítelenítve, amikor pucér a lelke. Nézzen már szembe önmagával, hogy semmire nem képes, ami felemelné erről a sárgolyóról, ami elhozná az ember létnek a szépségét, vagy legalábbis reménységet arra, hogy valamikor ki lehet javítani, vagy kárpótolni lehet a kárba veszett éveket. És nem kell az ember kicsinek, szerencsétlennek, kisebbségi érzete, nem kell legyen azon, hogy mások elhúztak mellette, azok se boldogok. Mások többre jutottak, mások jobban csinálták, másoknak sikerült. Hányan, testvéreim, ebben a sikertelenségnek, ennek a kiábrándultságnak, ennek az elviselhetetlen lelki állapotnak a rabjai, és így tengetik az életüket, és várják, hogy egyre közelebb jön az a nap, amikor már nem fogják kinyitni többet a szemüket. Hogy mi lesz utána, arról meg éppen nem tudnak. Testvéreim, mindent megpróbál az ember, és akár amit megpróbál, mindig kiábrándultabbá, csalódottabbá válik, mert egyet nem akar csinálni, amit kellene pedig. Azt mondja az Úr Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve. Pont hozzá kéne menni, mert annak az országnak a királya, ahol minden könnyet letörölnek a szemedről, és mindenért kárpótolnak. Bejött ebbe a mi világunkba, Márián keresztül azért lett ember, hogy szembeálljon az emberrel, és mondja el neki, hogy betölt az idő. Elközelített hozzátok az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, tudjátok, mit mond tulajdonképpen? Azt mondja, hogy kezdjetek el másképpen gondolkodni. Az egyik biológus kollégám egyszer azt mondta nekem így, fricskának szánta, azt mondja, hogy Frigyes bácsi, egyáltalán tudja, mi az a homo sapiens? Hát mondom, tudom, mondom, véletlenül én is tudom, de mondom, mondok neked valakit. Az Úr Jézus Krisztus is tudja. Ugyanis ő teremtette az embert gondolkodó embernek, mert azt jelenti a homo sapiens, hogy gondolkodó ember. Ő úgy teremtette az embert, hogy gondolkodjon. Amikor megformált bennünket, az emberségünknek az egyik összetevője az volt. Ott volt az identitás, ott volt a szabad akarat, ott volt a gondolkodás, és ott volt a hatalom. Isten adta a gondolkodást az embernek, hogy gondolkodjon. A homo sapienst Isten teremtette. Igen ám, de rájött, hogy az ördög félrevezetett bennünket, és elkezdtünk bolond módra gondolkodni, istentelenül gondolkodni. Ezért bejött Jézus, és azt mondta, bételt az idő, elközelgetett hozzátok az Isten országa, kezdjetek el másféleképpen gondolkodni. Nem azt mondta, hogy ne gondolkozzunk, hanem másképpen gondolkozzunk. Helyezzük a súlypontokat másra, mint amire eddig helyeztük. Kezdjünk el annak az információnak megfelelően gondolkodni, amit ő hozott el ebbe a világba. Az információ nagyon sokszor világosság. Lehet ezzel a szóval is helyettesíteni. Ha most teljesen sötét lenne itt a teremben, mint ahogy volt az előbb, és bejönne valaki, először arra az információra, világosságra lenne szüksége, hogy hol van a kapcsoló. Jézus a világosságkép bejött ebbe a mi világunkba, hozta a világosságot, hogy nyissa meg a szemünket, hogy dugítsa ki a fülünket, hogy halljuk az evangéliumot, és ha meghallottuk az evangéliumot, és látunk annál a világosságnál, amit ő hozott, akkor megindulhatunk az Isten országa felé, vagyis kezdhetünk másképpen gondolkodni. Nagyon érdekes. Azt akarja Jézus, hogy értékeljük át azt a tudást, amivel rendelkezünk. Helyezzük máshova. Térjünk más felismerésre. Kezdjünk el másféleképpen gondolkodni, de mindenképpen gondolkodjunk. Hol kezdjem el a másképpen gondolkodást? Ezt kérdezte tőlem egyszer az egyik kollégám. Azt mondja, hát hol kezdjem én el a másféle gondolkodást? Ott, ahova eljutottál az istentelen gondolkodással. Pontosan onnan kezdjél el másképpen gondolkodni. Ahova eljutottál, eddig Isten nélkül gondolkoztál, vagyis istentelenül. Megfosztottad magad Istentől. Megfosztottad magad az isteni gondolkodástól. Na, akkor most kezdjél el másféleképp, innen, pont ahova eljutottál. Innen kezdjél el másképpen gondolkodni. Kezdjél el másképpen gondolkodni az életről. Kezdjél el másképpen gondolkodni a halálról. Kezdjél el másképpen gondolkodni a társkapcsolatról. Azt mondta egyszer nekem az egyik testvérnő. Hát nem szerettem volna helyébe lenni. Szegényke 40 éve élt házasságban, és azt mondta, hogy a férjem, Frigyes testvér, egy durva fráter, az engem annyit megsértett. Én nem azt mondom, hogy megütött, volt, hogy meglökött, de olyan durva volt hozzám, azt mondja, hogy borzasztó, mint egy pokraut, azt mondja. Én egyszerűen azt mondja, én nem is érzem magam embernek, már annyit meg voltam alázva a férjemtől. Mondom, és testvérnő, mondom, hogy tudta elviselni? Hát úgy, hogy imádkoztam. Mondom, tessék továbbra is azt tenni. Ne tessék elfelejteni. Mindenre, emlékeztek, miket felolvastam, mind megy keresztül az ember? Mindenre Istennek ugyanaz a megoldása, az ő országa. Tessék megfigyelni, mondom, ott van a Bibliában. Ketten feküsznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. A testvérnő tartson ki, mert ha bement az Isten országába, minden könnyet letörölnek a szeméről. És a mindenható Isten kárpótolja ezért a 40 évért is, meg azért is, amit még elszenved. De mondok valamit, ha a testvérnő tovább imádkozik ezért a durva fráterért, és kitart az imádságban, és a mindenható Isten végül megadja, hogy megtérjen ez az ember, és kezdjen el másképpen gondolkodni, és valamikor eljut odáig, hogy sírva bocsánatot kérjen, a testvérnőnek kék koszorút akasztanak a nyakába, amikor felmegy az Isten országába. Akkor ajándékot kap, bele van írva a Bibliában, nem én találom ezeket ki. Ha valaki megtérít valakit az eltévedés útjáról, úgy fognak fényleni az atyuk országában, mint a csillagok. Semmiről nem fog Isten megfeledkezni. Értsétek meg, testvéreim, minden frusztráltságra, minden elkeseredettségre, minden kiábrándultságra, minden csalódásra az Isten országa a válasz. Az Isten országa a válasz. Lehet, hogy ameddig szuszogni tudsz, mindig a kurtát húzod, de csak addig, ameddig beléptél az Isten országába. Az az ország úgy van kitalálva, testvéreim, hogy nem megy be semmi, ami tisztátalan. Majd az igehirdetés vége fele elmondok nektek néhány kérdést, amit a diákok tettek fel, és egy kicsit közelebb visz bennünket ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is vár bennünket akkor, amikor átlépjük a határát, az Isten országának az ajtaját, a kapuját, és bemegyünk. Testvéreim, mikor az ember ráébred, hogy ennek a világnak, ennek az életnek a komplexitását, a bonyolultságát nem tudom bevenni az agyamba. Azt mondta nekem, most az egyetemistáknál voltam a múlt hónapban fent Kolozsváron is. A beszélgetés alkalmával odajött az egyik egyetemista, és azt mondta, hogy figyelj testvér, tetszik tudni, mi a baj? Annyira bonyolult most már a tudomány, a résztudomány, amiket mi tanulmányozunk, annyira bele kellene menni mindenhova, olyan mélységben, hogy egyszerűen nem tudom ezt az egészet felfogni. Nem vagyok rá képes, hogy befogadjam azt az információ mennyiséget, amennyivel bombáz engem a ma, meg a holnap, meg a holnap után. Egyszerűen lehetetlen ebbe, nem is tudom, hogy azt se tudom, hogy mit tanuljak, mit ne tanuljak. Olyan rette, olyan egy valóságos információ, őserdőbe jutott az ember. Na erre felmondtam, hogy egy olyan komplexitása, bonyolultsága van a 21. századi embernek, ha tényleg akar gondolkodni, hogy bele zördül, bele pusztul, meg háborodik, ha mindent akar tudni, mindennel lépést akar tartani. Na de nem ez kell, testvéreim. Tudjátok, mi kell? Kell az iránytű. És az iránytű pedig Isten igéje. Ebbe az őserdőbe, ebbe az információ dömpingbe, ebbe a borzalmas komplexitásba, bonyolultságba, amiben élünk a 21. században, a kinyilatkoztatás, a Biblia az egyetlen vezérfonal, amihez tudsz igazodni, amire tudsz támaszkodni azért, hogy el ne tévezd az utat és bejuss az Isten országába. Na tudjátok most már, hogy az utolsó lapon miért mondja? Ha valaki hozzátesz, vagy elvesz belőle. Meg ne próbálja senki, mert Isten tudta, ha a Bibliának letéped ezt a lapját, az beleteszed Gyurinak, Marinak, Péternek, mit tudom én, kicsodának össze-vissza minden fejének a saját látomásait, meg amiket ő tapasztalt, meg így szólt az Úr, meg úgy szólt az Úr, ha ezeket belerakod, akkor a Bibliának vége. Mert akkor miért fontosabb, amit itt ír, mint amit a hátulján mondott, mit tudom én, John Lennon, meg a másik, meg a harmadik, az összes háborodott elméjű, nem szabad odafigyelni rá, testvéreim. Ebben a komplexitásban, ebben a bonyolultságban, azért, hogy el ne tévezz az Isten országát, ezért a mindenható Isten lezárta a Bibliát, és nem engedi, hogy az ember hozzá nyúljon. Miért olyan fontos az Isten országa a számunkra? Hát Jézusnak a központi üzenete volt az Isten országa. Az ő prédikációjának, az ő tanításának a közepét, a velejét képezte az Isten országáról szóló evangélium. A feltámadása után, akik az apostolok cselekedeteit olvasták nem régen, vagy emlékeztek rá, hogy olvastátok, az apostolok cselekedeteinek az elején mondja, hogy az alatt a 40 nap alatt, mikor Jézus feltámadt, az alatt a 40 nap alatt is, ameddig még a tanítványaival volt, az Isten országára tartozó dolgokról beszélt. Annyira fontos az Isten országa. Mert az embernek, ha egybeveszem az embernek az összes problémáját, és azt mondom, hogy az ember tragédiájára a megoldás az Isten országa. Az a felelet. Jézus Krisztus a megváltó, és az az ország, amelyik az övé. El szoktam ilyenkor mondani azt, hogy mitől király egy király? Attól, hogy van országa, attól, hogy van hatalma, és attól, hogy van népe. Több minden kell a királynak, de ez a három minimum. Jézusnak megvan az országa, mert azt mondja, hogy jertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amely nektek készítetett a világ teremtése óta. Megvan a hatalma, mert azt mondta a feltámadás után, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. A népet pedig most gyűjti magának. Az ő országának a polgárait most gyűjti, ezen az estén is, itt Margitán. Gyűjti a polgárokat. És azt mondja, hogy betelt az idő, elközelített hozzátok az Isten országa, higgyetek, térjetek meg, kezdjetek el másképpen gondolkodni. Nem sikerült megvédni azt a beépíthető sütőt, amit megvett a testvéred, ne törődj vele. Az Isten országában Isten csinálja neked a házat. Testvéreim, beszéltem olyannal, aki többel is. Az imaházunkban van egy fiatal építészmérnök, aztán rajta keresztül többször találkozok olyanokkal, akik építkeznek. Miután felépítik a házat, már a tervet módosítják, nem tudom hányszor. De mire kész van a ház, mindegyik kivétel nélkül talál benne legalább 6 olyan hibát, amire csavarodik az óra. Ez nem így kellett volna, az nem úgy kellett volna, az nem úgy kellett volna. Tudjátok, ilyenkor mindig nevethetnék el, mert közben arra gondolok, hogy az én házamat meg az úr csinálja oda, hát az jobb lesz, mint ahogy én el tudnám képzelni. Na, arra koncentráljatok, ne erre, ezt hagyjátok, csak lazán fogjátok. Nehogy problémát csináljatok, meg a többiből se. Semmiből ne csináljatok problémát, egyetlen egyből, hogy el ne tévesztétek az Isten országának az ajtaját. Na, ebből csináljatok problémát. Ez legyen a legfontosabb, mert minden problémádra a megoldás az Isten országa. Minden problémára, kivétel nélkül. Amikor Jézus elkezdett beszélni az Isten országáról, testvéreim, a kortársainak, az akkori közönségnek, aki hallgatta az ő prédikációit, és figyelte, és látták, hogy ez nem úgy beszél, mint a többiek, ez úgy beszél, mint akinek hatalma van. Mégis arra voltak kíváncsiak, hogy jó, te azt mondod, hogy eljött az Isten országa, de akkor hol van? Van a Lukács evangéliumában egy mondat, mikor azt mondja, hogy azt gondolták, amikor megindult Jeruzsálem fele, hogy mikor megérkezik Jeruzsálembe, akkor eljön az Isten országa. Hát tulajdonképpen akkor jött el, mikor ő ide megérkezett, azt mondta az Úr Jézus. Térjetek meg, higgyetek az evangéliumban, mert elközelített hozzátok az Isten országa. Na de a kérdés, ahogy mondtam az előbb, a kortársainak, az akkori világnak ugyanaz volt, amit ma kérdezgetnek. Az emberek azt mondják, hogy hát ha itt van, akkor miért nincs itt? Ha itt van, azt mondta Jézus, hogy elközelített hozzátok az Isten országa, akkor miért nincs itt? Ha itt van, akkor miért nincs itt? Mi az, hogy már itt van, de még nincs itt? Pedig nagyon igaz. Így igaz, ahogy mondjuk. Lehet hallottátok már, mikor elmondtam, hogy a földrajztanár kötekedett a diákokkal. azt mondta, mutassátok meg, hol van Franciaország. Megmutatta. Hol van Olaszország? Megmutatták. Hol van Görögország? Megmutatták. Hol van Oroszország? Megmutatták. Na mutassátok meg, hol van a Mennyország. Aztán majd, mikor elbeszélgettem vele, mondom, tudod, te ortodox vagy. De a mi atyánk ugyanaz neked is, mint nekünk. Mondjuk csak együtt. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Hiába keresed a térképen. Jöjjön el a te... Mert még nincs itt. Látható módon még nincs itt. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint ott. Úgy legyen meg itt a földön is. Ugyanis már jelen van az Isten országa. Hát miért mondta Jézus a példázatot a mustármagról? Azért, mert apró, pici jelenléte van még az Isten országának, ugyanis az Isten országa ott van jelen, ahol engedelmeskednek neki, ahol az ő akaratát megcselekszik. Ha a te szívedben te már megcselekszed az Isten akaratát, akkor a te szívedben már beköltözött az Isten országának a csírája. Csírában, mustármagnyi jelenléte már itt van az Isten országának, de hatalmas fává fog növekedni, amikor jön a mi Urunk, amikor dicsőséggel és hatalommal fog betörni ebbe a nyomorult, tönkrement világba. Ez is meg lesz. Azt kérdezte egyszer egy presbiter bácsi, református templomban prédikáltam, és utána azt kérdezte az egyik presbiter, hogy ha a Jóisten jóságos és igazságos, és ráadásul mindenható, akkor miért nem olyan világot teremtett, amiben igazság van, és nincs gonoszság? Azt mondja az Úr Jézus, ha ti megtartjátok az én igémet, itt a szívetekben hiszitek, valóban a tanítványai vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít benneteket. Ugyanis az Isten országának a titka az, hogy az ország még mielőtt váratlanul beteljesedne és kiteljesedne, váratlanul Jézusban 2000 évvel ezelőtt megérkezett. Hiszen ő hozta ennek az országnak az erejét, ezért nyitotta meg a vaknak a szemét, ezért adta vissza a hallását a süketnek, ezért gyógyította meg a születéseitől kezdve Beinát, ezért támasztotta fel a halottat, ezért tudott beszólni a sziklasírba, hogy Lázár jöjj ki, és Lázár kijött. Mert ő az országnak, amiről beszélt, annak volt a küldötte, annak volt a királya, és azzal a hatalommal cselekedett, amivel Isten felruházta. Mert az Isten országának az a titka, hogy Jézus Krisztusban váratlanul eljött, még mielőtt véglegesen beteljesedett volna és kiteljesedett volna. Aztán az is furcsa volt azoknak, akik hallgatták Jézus Krisztust, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa, hogy nem lett vége a jelenkori világkorszaknak. Azzal, hogy Jézus eljött, nem szűnt meg ez a világ létezni. Megy tovább, döcög tovább. A tragédia folytatódik az ember számára tovább. Mindazok számára, akik nem ismerik meg az igazságot. Mindazok számára, akik nem fogadják be Jézus Krisztust. Folytatódik a nyomorúság tovább, testvéreim. Aztán, mint ahogy mondtam, az Isten országa meglepő módon kicsiny kezdetben jött el, úgy, mint a mustármag, és azért nem találkozott vele az ember, azért hitetlenkedtek, hogy jó, hogy eljött az Isten országa, de hát hova jött? Testvéreim, úgy gondolkodik mindenki, aki nem ismeri a Bibliát, mindenki úgy gondolkodik, mint ez a világ, mint az istentelen világ, mert nem ismeri a Bibliát, mert nem érti a Bibliát, vagy elutasítja a Bibliát. Az ítélet pedig azt jelenti, mondja a János evangéliuma, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak, mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjenek a cselekedetei. Mert testvéreim, a kijelentés, Isten igéje, nem csak lapokra íratott bele, hanem az Isten igéje bele van írva a történelembe. Azt kérdezte az egyik diák egyszer, hogy... Szóval először mondott valamit, azután tette fel a kérdést, azt mondja, hát Fügyes bácsi, azért Mózesnek könnyű volt hinni. Hát mondom, miért? Hát az kigyúlt előtte a csipkebokor. Aztán, mikor közel ment, megszólalt Isten a bokor közepébe, hát így könnyű hinni. Hát nekem miért nem gyúl ki a bokor? Hát mondom, fiam, azért, mert ha neked kigyúlna, akkor nézd csak meg itt az osztályban, mindenkinek ki kéne gyúljon. Olyan jogon, ahogy neked kigyúl, ezeknek is ki kellene gyúljon. A többieknek is. Aztán ki kéne gyúljon a másik osztálynak is, az egész iskolának, de gondolom az Adi Liceumban azok is elvárnák, hogy nekik is gyújjon ki, meg az Eminescu-ba is, meg a Gosduba is, meg Margitán is, meg a nagyapám is lehet szerette volna, neki is kigyúl az ő kortársainak, meg az egész világnak, mióta Jézus elment, vagy sőt, még hamarabb már. Ennek a 8 milliárd embernek, aki itt sántikál ezen a bolygón, mindenki kéne gyújjon, hogy higgyen. Nem! Isten megtalálta azt az egyetlen módot, ahogy eljutathatja a csipke bokornak az égését, és a hangot, ami jött a bokorból, kitalálta. Leírták egyszer, minden nyelvre lefordították, és odaadták, ahova kell, és kinyomtatták, és mindenki olvashatja, és amikor kinyitom a Bibliámat, nekem is kigyúl a csipkebokor, ha hiszek. Ha hiszek. Nekem is kigyúl a csipkebokor. És hál' Istennek kigyúlt. És azért tudom nektek elmondani, azért mondtam, hogy nagyon hálás vagyok, mikor bizonyságot tehetek arról a világosságról, amit az Isten igéje gyújtott bennem. És egészen másképpen látom a világot. Nem érdekel, nem érzem magam lemaradva semmitől. Ha nem sikerült, ez nem baj, majd sikerül odaáll. Ha nem sikerül, az semmi baj, majd sikerül odaáll. Isten megígérte, hogy mindenért kárpótol. Tudod, hogy... Én szerintem ma mindenki fejsülködött. Van itt a teremben olyan valaki, aki meg tudná mondani, hogy hány szál haja esett ki, mikor fejsülködött? Hát nem hiszem. Pedig azt mondja az ige, hogy Istennél fel van jegyezve, még a hajunk szála is fel van jegyezve. Akkor úgy gondoljátok, hogy nem fog bennünket kárpótolni mindenért, mikor megérkezünk az ő országába? Hát az egy kis csoda lesz az ő ország, az egy gyönyörűséges dolog lesz. Na, ahhoz, hogy bejussunk az Isten országába, ebbe a csodálatos országba, ami válasz minden problémára, minden problémára. Éppen ma telefonált a kislányom, volt egy nagyon nehéz vizsgája, és tényleg úgy ment, hogy tiszta gőzsbe volt a gyomra. Gondoljátok, hogy ott állt az ajtó előtt, azt onnan hívott fel a vizsga előtt. Édesapa, nem merek bemenni. Mondom, kérd meg valamelyik osztálytársadot, hogy lökjön be. Valamelyik egyfolyam társadot, hogy nyomjon meg hátulra, hogy menjél be. Mondom, lányom, én láttam, hogy tanultál becsülettel. Láttam, mikor rábíztad a Jóistenre, imádkoztál. Menjél be! Na, aztán, mikor vége volt a vizsgának, kijött, hát, azt mondja, reménykedek, hogy kaptam egy ötöst. Ma hív fel, hogy 9-est kap. Látod, mondom, ilyen a kegyelem. Ilyen a kegyelem. A mi atyánk nem csak ott az ő országába fog, ne fogja néha megsimogatni a buksinkat, már is megteszi sokszor, ha hiszünk benne, és ha rámerjük bízni magunkat. Hú, de jól esik az embernek, amikor tudja, hogy rajta tartja a Jóisten a szemét. Ah, de könnyű menni a kegyelemmel, a kenettel. Ah, nagyon jó menni. Nagyon, nagyon. Na, mondjam el testvéreim, hogy mit mondott nekem. Többen is voltak, de csak egy-két kérdést. Azt mondja nekem az egy diák, hogy az Isten országával kapcsolatban, még mindig az Isten országáról beszélünk. Szóval, Frigyes bácsi, tetszik látni, milyen nagy baj csinált az ördög, hogy bement az Éden kertbe? Hát ezeket komplett meghűítette, azt mondja. Hát azt mondja, ha jó Isten tudta, hogy elbánik itt az emberekkel, azt mondja, miért engedte be az Éden kertbe az ördögöt? Aki tudja a választ. Testvéreim, azért engedte be a Jóisten az ördögöt az édenkertbe, hogy az ő országából kitilthassa örökre. Megengedte neki, hogy kimutassa a fogafehérjét, hogy tönkre verjen egy egész világot, de nem mindenkit. Mert mint ahogy én is. A nyomorúságból Istenhez tértünk. A nyomorúságból Istenhez jöttünk. De annak alapján, amit itt csinált ezen a világon a sátán, főleg akkor, mikor a kereszten megölte az Isten fiát, soha nem mehet be az Isten országába. Ott van a corpus delicti. Tönkrevert egy egész civilizációt. Az Isten fiát is megölte a Golgotán. Isten örökre kitiltja az ő országából. Örökre. Nem megy oda be semmi, ami tisztátalan. Te sem mész be, én sem megyek be, csak akkor, ha nagyon-nagyon komolyan kérem tőle, hogy bocsáss meg a bűneimet, szabadíts meg a gonosztól. Aztán, ha megszabadít a gonosztól, akkor bemehetek. Akkor bemehetek. A másik gyerek azt kérdezte, hogy nem lesz ott unalom? Hát azt mondja, ne haragudjak, de ő mikor elképzel, hogy odállunk a trón elé, azt egész nap csak énekelünk, borsozik a háta. Hát mondom, tudod mi a helyzet? Az angyalok már alig várják, hogy menjünk oda énekelni. Hallottam, mikor nagymamám kicsi gyerek voltam még. Fiam azt mondja, ha bemegyünk majd a mennyországba, meghalljuk, hogy milyen szépen énekelnek az angyalok. Aztán fehér kellett legyen a hajam, hogy megértsem, hogy nem mi leszünk kíváncsiak, hogy énekelnek az angyalok, ahogy tudnak. Ők lesznek kíváncsiak, hogy hogy énekelünk mi. Ugyanis őértük nem halt meg az Úr, miértünk igen. Képzeljétek el, amikor megszámlálhatatlan sokaságnak a torkából egyszerre felcsendül a bárány éneke. Na, olyat nem hallottak még az angyalok. Na, ők fognak hallgatózni, hogy hogy énekelnek azok, akiket Jézus a vérén vásárolt meg, akiket bevitt az ő országába, akiket annyira szeretett, hogy ott hagyta a dicsőséget és eljött meghalni itt ezen a világon, hogy bemehessünk az ő országába. Na de mondom, fiam, nem csak ennyit csinálunk, hogy odaállunk, azt énekelünk. Hát mondom, azt mondja, mondom, sok dolgotok van nektek itt ezen a világon? Azt mondja, miért? Hát mondom, én úgy tudom, hogy nektek van az udvaron, vagy három John Deere, meg cséplőgép, meg mit tudom én, kombájn, meg ez, meg az. Hát igen, azt mondja, mondjuk unatkoztok? Azt mondja, nem. Látod, mondom, annyi dolgod van, azt se tudod, melyiket csináld. Az Úr Jézus meg azt mondta, hogy jó vagyok, jámbor és hűszolgám, a kevesen hű voltál, ezután többet bízok rá. Hát akkor hogy fogsz unatkozni? De nem csak ez a, nem csak ez a magyarázat. Az van írva a Bibliában, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Testvéreim, hát el tudjátok képzelni, hogy ez mű vagy igazi? Köszönöm szépen. Hál' Istennek. Ez az Isten gondolatából fejlődött ki. Amikor Isten azt mondta, hogy hozzon a föld maghozó füvet, na amit láttok ezen a világon, az mind benne volt az Isten gondolatába. Ha most ide hoznék egy búzaszemet, egyetlen búzaszemet, és bemutatnám, nézzétek testvérek, nem csalás, nem ámítás, egy egyszerű búzaszem, és elvetem ezt a búzát, és nem pusztul el, lesz belőle kalász, utána azt is elvetem, lehet, hogy 10 év múlva lenne belőle egy búzatenger, és benne volt ebben az egy szem búzában. Amikor olyan kicsi voltam, hogy csak elektronmikroszkóppal láttak volna, mert egyetlen sejtbe voltam benne, beágyazódva az édesanyám méhe falába a szíve alatt, és elkezdett az egy sejt ott szólni, a végén kijött belőle Balla Frigyes. Egyetlen sejtben. El tudjátok képzelni, hogy a gonoszság kivételével, mert az a sátántól származik, a gonoszság kivételével minden gyönyörűség, minden szépség, minden szín, minden illat benne volt az Isten gondolatában. És ő végtelen. Akkor mit gondolsz, hogy mikor átmegyünk oda, nem tud bennünket továbbra is elkápráztatni? Hát olyan dolgokat fogunk látni, hogy most egyszerűen felrobban az agyunk az információt, ha be tudná fogadni. Nem alkalmas rá. Ezt jelenti az Isten országa. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy mikor valaki rájön, hogy mekkora érték az Isten országa, hasonlítom azt a szántóföldbe rejtett kincshez, mikor a másik megtalálta, gyorsan visszatemette, mert az volt a törvény, hogy aki éj a föld, az éj a kincs. Visszatemette gyorsan a kincset, minden egy pénzét tette, és elment a gazdához, hogy add el nekem azt a földet, amit most szántottam nem régen. Úgy megtetszett nekem. Nem adom. Örökség. Ó, add már, ne fizetek itt. Te tudod, mennyit fizetek neked, nézd meg ennyit. Nem adom. Na, adom a dupláját. Szóval minden egy pénzét teszi, hogy megvegye azt a földet, hogy az övé legyen a kincs. Ha egyszer rájöttél, hogy milyen érték az Isten országa, hogy mit képvisel a te számodra, az én számomra Isten országa. Semmi nem lesz neked drága többet ezen a világon, hogy ott hagyd, csak ahhoz ragaszkodj, hogy bemenj az Isten országába. Nem hagyod magad, hogy frusztráljanak a múlt, azt mondja Pál apostol, minden, ami, ugye van sok minden az életetekben, amit szeretnétek elfelejteni. Azt mondja Pál apostol, ami a hátam mögött van, azt elfelejtem. Egyszerűen nem érdekel. Neki dőlök azért, hogy megragadjam azt az egyetlen egyet, ami előttem van. Na, így menjünk előre, testvéreim, az Isten országának a tudatában. Ami Urunk Jézus Krisztus legfontosabbnak azt tartotta, hogy beszéljen erről az országról. Tudjátok, amikor Isten megteremtett bennünket, ez egy kép, azt akarom, hogy így elmenőbe emlékezzünk rá. Mikor Isten megteremtett bennünket, az ő képére és hasonlatosságára, az van írva a 8. Zsoltárban, hogy a teremtett embert, az Isten képére teremtett embert dicsőséggel és méltósággal megkoronázta. El tudjátok képzelni, hogy nézhettünk ki akkor, a teremtéskor? Dicsőséggel és méltósággal megkoronázott Isten képét hordozó lények voltunk. Az ördög miszlikbe vágott bennünket, elintézett, elvette a dicsőségünket, elvette a méltóságunkat, elvette tőlünk mindent. Erre fel Jézus, aki látta a nyomorult helyzetünket már előre, bejött ebbe a világba, és a halála, a feltámadása, de a Golgotai kereszt áldozata, a tövis korona és mindennek a révén visszaállítja a dicsőségünket és a méltóságunkat az ő országában. El ne tévesszétek az Isten országát, testvéreim! Semmi ne legyen drága, semmit ne legyen drága itt hagyni, másképpen gondolkodni, megtérni, másféleképpen gondolkodni, teljesen arról, ami ebben a világban van, és látni magad előtt az Isten országát, ahol be kell juss. Ez legyen a legfontosabb az életedben, mindennél fontosabb legyen. Amen. Amen. Amen. Testvéreim, imádkozzunk. Édes Atyám, aki a te képedre teremtettél, és azt akarod, hogy veled ünnepeljünk egy örökké valóságon át, könyörögve kérlek, ne nézd az érdemtelenségemet, a nyomorultságomat. A te lelkedet elnevedd tőlem, édes Atyám, és tedd lehetővé, hogy bejussak a te országodba, és nem csak én, hanem az én testvéreim is. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egy olyan éneket választottam, ami az igehirdetés témájával rokonságban van. Az Isten országáról szeretnék énekelni. Nem tudom, megtaláljuk ezt az éneket, hogy vetítsük ki, és aztán akik tudják, mondják velem. Én a földről, hol most lakom. Megvan vajon ez az ének? Csillag tengeren, hát akkor jó. Egy picit késve érkeztem, mert ott tartottak 12 percig a sorompónál, nem számítottam rá. Én a földről, hol most lakom, az arany várul, És lehetőséget kaptunk arra, hogy megragadjuk az Isten országát, amely közel jön. Közel jött az Úr Jézus Krisztusban. És aki hisz és megtér, annak örök élete van. Dicsőítsük az Urat egy énekkel. Igen, amely csodálatos hely, igen, szívem határa le. Thank you. Örülünk annak, hogy bár elvették közben a villanyt, a végére ugye újból világosság lett ezen a helyen, örülünk, hogy eljöttek, eljöttél erre az alkalomra, és bátorítunk, hogy a következő napokban is gyere el hozzá mást is, hívjál mást is, hadd hallja az Isten üzenetét. Holnap Dohi Zoltán testvér lesz itt, és a téma készülj Istened elé. Készülj Istened elé. Szolgálatra is van lehetőség, akik szeretnének szolgálni, akár az alkalom után, akár SMS-be, akár a holnap az alkalom előtt szóljanak, hogy akkor tudjuk a szolgálatokat is beosztani. És ha valaki szeretné azt, hogy bejusson az Isten országába, kérdései vannak, szeretné, hogy vele együtt imádkozzunk, maradjon vissza, itt leszünk, és lehetőség van arra, hogy megossza az, ami a szívébe van, és imádkozzunk, hogy az Úr fogadja el, és hogy a szívében szabadság legyen. Tessenek helyet foglalni. Kívánunk további szép estét mindenkinek, lehet még beszélgetni, és várunk holnap estére vissza mindenkit. A gyülekezet szabad.